وقت ہجرا گیا ہے، ہائے تڑپا کے رمضان چلا ہے، اشک ہجر کا غم جو ہم سہ رہے ہیں، اشک آنکھوں سے اب بہ گئے ہیں، ہجر کا غم جو ہم سہ رہے ہیں، وہ دل غم زدہ جانتا ہے، ہائے تڑپا کے رمضان چلا ہے، ہائے تڑپا رمضان چلا ہے، غم جدائی کا کیسے سہوں گا، کسے غم کا فسانہ کہوں گا، غم جدائی کا کیسے سہوں گا، کسے غم کا فسانہ کہوں گا، آنکھ پر نم ہے دل رو رہا ہے، آنکھ پر نم ہے دل رو رہا ہے، ہائے تڑپا کے رمضان چلا ہے، چاچا تجھ پہ نانا اے حسن قلب ہے میرا غمگین و بے چین، جا فدا تجھ پہ نانا اے حسن، جا فدا تجھ پہ نانا اے حسن قلب ہے میرا غمگین و بے چین، دل پہ صدمہ بڑھا جا رہا ہے، دل پہ صدمہ بڑھا جا رہا ہے، دل پہ صدمہ بڑھا جا رہا ہے، ہائے تڑپا کے رمضان چلا ہے، کر کے تقسیم بخشش کی اسنا، آہ رنجیدہ دل کر کے تو کر کے تقسیم بخشش کی اسنا، آہ رنجیدہ دل کر کے تو سب کو روتا ہوا چھوڑتا ہے،